ังธรรมก็คือฟังเรื่องของเราเลยแหละแค่ยาวกายมาเป็นทุกข์ยาวกายมาทำความชั่วยาวใจมาทำความชั่วทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆโลกจะจดใสเพราะทุกคนใส่ใจดูแลตัวเองโลกจะย่ำแย่เพราะเราไม่แก้ไขตัวเองมันอยู่ที่เราก็มีการกระทำการกระทำของเราเนี่ยทำทางกายทำทางใจถ้าทำดีโลกก็สดใสแต่ทำชั่วโลกก็ย่ำแย่อยู่กันลำบากแม้แต่ครอบครัวก็อยู่กันลำบากตัวเองก็ลำบากเพราะตัวเองทำให้ตัวเองลำบากเพราะไม่แก้ไขตัวเองแก้ไขเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดให้เป็นความถูกถ้าทุกคนเชื่อตัวเองปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้ายังสอนว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้กระดัสจันชีวิตเรานี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกับการผู้ปฏิบัติเป็นทำด้วยตนเองให้คนอื่นผิดแล้วก็จำตัวเราใช้ผิดไปตามเขาเอาความผิดเป็นครูคนอื่นถูกก็เอาความถูกของเขามาเป็นบทเรียนของเราเจ็บตกเพื่อจะมีบทเรียนมากมายจากการใช้ชีวิตประจำวันจากสิ่งแวดล้อมบ้างจากในชีวิตของเราตามความเป็นจริงบ้างถ้ามีธรรมชาติชีวิตเราไม่อาการบางทีเราเอาธรรมชาติผิดเพี้ยนไปเอาอาการผิดเพี้ยนไปเอาธรรมชาติมาเป็นสุขเอาธรรมชาติมาเป็นทุกข์เอาอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมาเป็นสุขมาเป็นทุกข์บางครั้งที่เขาเป็นธรรมชาติเป็นอาการธรรมดาของเขาเป็นโลกกายนี้ก็ต้องไหลไปอยู่เสมอให้เที่ยงตนได้ยากอย่าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์อย่าเอาความทรยศปวดหลังปวดเอวมาเป็นทุกข์เป็นธรรมชาติเป็นอาการของเขาอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในกายจะมาเป็นสุขจะมาเป็นทุกข์มาเป็นบทเรียนต้องหลุดรู้ในการรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะมาเป็นสุขจะมาเป็นทุกข์เรื่องความทุกข์กังวลเศร้าหมองความหมกมุ่นคุ้นคิดความขัดแย้งเครื่องใจอะไรต่างๆเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจเหมือนน้ำไม่ลมพัดมันก็มีคลื่นถ้าไม่มีลมน้ำก็ไม่มีคลื่นอารมณ์ที่เกิดกับใจเพราะมีเหตุมีปัจจัยในมาหลายทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกับเราโยนก้อนขวดใจน้อยลงไปในน้ำก็เพิ่มเล็กน้อยถ้าย้อนก้อนใหญ่ลงไปก็กระเพื่อมมากเป็นธรรมดาถ้าในเพื่อมของน้ำไม่ทำให้น้ำเป็นอื่นก็เป็นน้ำเหมือนเก่าเราอย่าไปมองการกระเพื่อมไม่ใช่น้ำมองว่าเป็นคลื่นที่จริงแล้วก็เป็นน้ำเหมือนเดิมแต่มีเหตุปัจจัยที่มันเกิดคลื่นขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ปรับให้ดีเป็นปกติเหมือนเดิมใจที่มันปูมันแคบมันตรงมันแต่งเพราะเหตุปัจจัยอย่าไปเอาปรุงเอาแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปเอาการเช่นว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าก็ถูกเอาการเช่นนั้นหลอกตัวเราเราก็หลงอยู่ตรงนั้นมากครั้งมากคราวแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องอาการของเขาตามความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองก็ได้บทเรียนได้ปัญญาเอากายมาเป็นปัญญาเอาใจมาเป็นปัญญาหลายหลายอย่างหลายท่องทางนี่แต่มันมาโชว์ให้เราดูให้เราเห็นแม้ความโกรธก็โชว์ให้เราดูความทุกข์ก็โชว์ให้เราดูแต่ความโกรธมันก็ไม่เป็นเรื่องจริงอะไรต่างๆไม่จริงมันโชว์ให้เราไปเข้าใจผิดสำคัญมั่นหมายก็เลยประยุทธ์เอาจริงเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ซะก็เลยเสียเวลาตรงนั้นด้วย เพื่อที่จะได้ผลเรียนก็ได้การลงโทษตัวเรากระทบกระเทือนไปหมดต้องดูดีๆถ้าไม่แก้ไขตัวเองมันก็ย่ำแย่ถ้าไม่ดูแลตัวเองโลกก็วิบัติจิบหายไปถ้าดูแลตัวเองโลกก็สดใสเป็นสิ่งแวดล้อมมาเจอกันละกันยิ่งเราต้องช่วยเหลือกันมาให้เบียดเบียนกันเราก็ช่วยเหลือกันได้จริงๆมีวัตถุอุปกรณ์ช่วยเหลือกันได้มีวัตถุอุปกรณ์ทำให้กันเดือดร้อนก็ได้เราจึงมาดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าเป็นความสุขเป็นความทุกข์มันก็ไม่ใช่จริงจังอะไรถ้าสุขเหมือนคนเป็นโรคขี้กากเกาขี้กากเพราะว่าเป็นสุขซะถ้าเกาขี้กากก็ว่าเป็นสุขถ้าไม่ได้เกาก็ไม่ได้ตามังคันขึ้นมาแต่การเกานั้นไม่ใช่ความสุขแต่คนเราเมื่อรักษาขี้กากได้แล้วไม่ต้องเกาอันนั้นก็ไม่เรียกว่าสุขเพราะมันหายไปแล้วไม่เรียกว่าสุขหาความสุขปัญญาการต่างๆหาความทุกข์ปัญญาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับภายในใจมันไม่ได้หรอกเปลี่ยนว่าจะเกิดตรงนี้ทุกเรื่องเก่าโกรธเรื่องเก่าอะไรต่างๆมันเวียนว่าจะเกิดเรื่องวัฏจักรสงสารเราจึงมาดูแลให้ดีๆถ้าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความสุขอยู่ที่กายที่ใจเขาเรียกว่าใจดีเขาเรียกว่าใจดีเรียกว่าใจร้ายเรียกว่าใจร้ายมันร้ายจริงๆนั้นมันก็ดีจริงๆถ้าเป็นความสุขของชีวิตของเราเนี่ยก็พระเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเป็นฆราวาสเจ้าโยมผู้ครองเรือนสุขเพราะการไม่เป็นนี้ไม่ใช่สุขเพราะการนะสุขเพราะการไม่เป็นนี้สุขเพราะการจ่ายทรัพย์มีทรัพย์ใช้จ่ายไม่ขัดแย้งเดือดร้อนสุขเพราะการงานชอบทำการงานชอบไม่ใช่ขี้เกียจขี้ค้านชอบดูงานดูการที่ทำไปแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเช่นเราเป็นชาวนาเวลาปลูกข้าวบนผืนนาต้นข้าวมันฝังในดินมันก็ไม่อยู่แค่มันฝังมันพัฒนาไปออกต้นลำต้นเขาสวยงามเปิดดอกออกรวงไปเรื่อยต่างงานเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราทำแล้วจะได้อะไรจะขาดทุนจะได้กำไรไม่ใช่งานมันไปแล้วก็ดูว่ามีความสุขแบบนั้นสุขเพราะการงานชอบโดยจากฝีมือของเราอันนี้ก็สุขเพราะการงานชอบไม่ใช่สุขเพราะความขี้เกียจไม่เคยมีในพระไตรปิฎกแม้แต่ความสุขของข้าว่าในสุขเพราะการทำงานงานชอบเพื่อความสัมมาอาชีพสุขเพราะพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนมีศีลเรียกว่าหัวกอบเมียกรรมหัวถ่อเมียพายโบราณทั้งว่าไม่ใช่เรื่องข้ามมากาข้ามหนีแต่เป็นเรื่องข้ามมากาข้ามหนีไม่ใช่ความสุขเป็นความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันถูกต้องซะชีวิตจะเป็นคู่ชีวิตจะเป็นครอบครัวมันก็ดีจะได้ช่วยกันดีกว่าคนเดียวคนเดียวขวนหายสองคนเพื่อนร่วมตายสามคนกลับบ้านได้คนเดียวขวัญหายยังไงจะเล่าให้ฟังฟังไหมเกิดกับหลวงตาเองนะอยู่คนเดียวเวลานั้นก็กระดานองค์น้ำฝาหักตกลงไปใต้ถุนที่คงไปพาดกับท่อนเสาก็ดุกที่คงดกไปไปโรงพยาบาลกลับมากระจังเก็บเพราะตอนนั้นก็พาอยู่สองวัดตอนที่ตกนั่นก็อยู่ภูเขาทองก็เลยเดินทางไปสุขโตไปดูแลที่นั่นฝนตกกลางคืนทำมีไก่นั้นออกลูกอยู่โคนไม้จากมันร้องโอ้ก็ค่ายหวังขอความช่วยเหลือฟังดูก็อ๋อหลวงพ่อมาช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยแล้วก็มาโกรธไม่ได้ถ้าบางขอความช่วยเหลือเราก็พอฉายส่องลงไปเห็นงูพันแม่ไก่อยู่ในหลังแล้วก็จกลูกไก่กินเป็นอาหารแล้วก็ไปไล่มันไม่ยอมออก มันเดะคอมาใส่เราด้วยแล้วจ่อยไปจะตัดไม้ไผ่ทั้งท่านจะเจ็บอยู่แต่เขาไม่ไปให้ไผ่มาปาดสลามระวังแขนมันไม่ออกไปทำงานแล้วจะไปจับมันก็ไม่ได้เพราะมันจะกัดเราทำไมไผ่มาจ่อยเข้าคองูเนี่ยมันดูคองหาเราแล้วก็จ่อยไปแล้วก็ขี้คองูก็ทิ้งเอาไปแล้วตกไปนอนทั้งแม่ไก่ทั้งงูตกไปด้วยกันแล้วก็สายไฟงูก็ง่วยเลยแม่ไก่ก็บินไปทางเกินเพ่งลังไปเลยคืนนั่งแล้วเราก็มาศาลามานอนศาลาไก่ก็ไม่สูงนักประมาณ80เซนพอเดินมาถึงสังกะสีที่น้ำมันเลาะย่อยลงมาฝนตกความฝนย่อยลงมาก็เปียกมันก็ลื่นแล้วก็ล่มลงกระทับตรงกระดูกมันกระเต่าพอลุกไม่ขึ้นนอนอยู่คนเดียวฝนก็ย่อยลงมาใส่สนุกไว้ลุกก็ลุกไม่ได้ฝนก็ย่อลงมานอนเปียกกับตรงไตขาย่อลงมาถ้ามีเพื่อนมีพระมาช่วยหลวงพ่อด้วยลุกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นนั้นนอนแบบไม่ทุกข์นะนอนสนุกไปค่อยๆเกาะเสาค่อยๆเกาะไปมาลูกค่อยๆขึ้นมาได้ถ้าไม่คนเดียวเป็นเหตุนั้นก็ไม่ดีเท่ากับมีเพื่อนในหมู่ถ้าคนเดียวก็ขวนหายแบบนั้นต้องช่วยเองไม่ได้บางโอกาสสองคนกับเพื่อนล่มตายเพื่อนล่มตายยังไงเมื่อคนหนึ่งเดินทางไปด้วยกันไปค้าไปขายเป็นค่าอย่างหนักอยู่กลางดงกลางป่าเราจะทำไงถ้าเรานี้จากเพื่อนว่าก็จะตายจะต้องอยู่ด้วยกันต้องเป็นเพื่อนล่มตายกันเฉยถ้าสามคนก็กลับบ้านได้ยังไงคนหนึ่งไปตามหาหมอหารถมาสองคนหนึ่งก็เฝ้าดูแลกันพยาบาลกันอยู่ต่อเป่าเลือดขัดเลือดดูแลอะไรต่างพอดูแลได้แล้วก็กลับบ้านได้เหมือนเราพาหลวงพ่อกลมไปหาหมอหลวงพ่อก็ไปหาหมอตอนนี้ที่จุฬาก็ไปก็หมอก็ตรวจว่าก็ให้หลวงพ่อกลมนอนอยู่สักสองคืนสามคืนเขาจะดูกระดูกให้แล้วก็ว่าแล้วหลวงพ่อคงก็ไม่รู้จักใครก็พวกเราก็ช่วยกันแล้วนี่ก็ดีกว่าไปคนเดียวหลวงพ่อคงไม่มีอะไรถ้าเอาอะไรไปจะทำไงต้องไปหาซื้อยาสีฟันคนหมูหาซื้อยาสีฟันซื้อแปรงสีฟันมาให้ก็หลวงพ่อคงก็เอาผ้าสังขารติดไปด้วยก็กลัวเป็นดำบัดตอนจากไตจีวันก็บอกให้เราเอาผ้าสังขารไปให้แล้วเราก็มาแทนหลวงพ่อผมก็แน่สามคนกลับบ้านได้คนเดียวก็ไม่ดีเราอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียดีแล้วผู้หญิงเป็นแขนซ้ายผู้ชายเป็นแขนขวาผู้หญิงเป็นช่างเท้าหลังผู้ชายเป็นช่างเท้าหน้าช่างเอาสมกันไว้สองแรงสามแรงผู้หนึ่งประมาทผู้หนึ่งไม่ประมาทมักดีไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ดีได้คู่กันดีพระเจ้าไม่ใช่เรียกว่าสามีปัญญาเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรเพิ่มจากสามีปัญญาไปเป็นถึงกัลยาณมิตรพาไปสวรรค์นิพพานได้จากนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นเรื่องดีจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันเป็นสติปัญญาช่วยกันไปนั่นก็ดีถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเช่นนักบวชถ้าไม่มีศีลก็ไม่ดีเหมือนกันก็จะประมาทได้ถ้าอยู่กับหมู่ก็ไม่ประมาทอายหมู่อายเพื่อนเขาเขาเดินจงกรมเราจะมานอนอยู่ได้ไงเราทำสมาธิเราจะนอนหรือไงเราดูเพื่อนละเมียดบ้างนั่นก็ดีถ้าก็ช่วยกันทำความดีทำมากมากเมื่อก่อนอยู่กับหลวงปู่เทียนเนี่ยไม่มีนาฬิกาสมัยก่อนโน่น40ปีโน่นว่านาฬิกาไม่เคยมีสักทีหรอกเพื่อฟังเสียงรองเท้าของเพื่อนเดินชักชักตอนเช้าเราไม่มีนาฬิกาบางทีก็มองใบไม้ที่มันเลี่ยมระยับระยับบางทีก็ฟังเสียงน้ำค้างมันย่อลงมาตกใส่ใบตองตกแตกตกแตกเออดีสามดีสี่แล้วบางทีเสียงวัดล้อมก็ทำให้เราได้ฝึกตนก็มีเหมือนกันเพื่อนบางคนสิ่งแวดล้อมบางอย่างเอามาฝึกตัวเราไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวาย ขาเดินยังคงถือว่าเขามารบกวนเราจะนอนนะมาเดินอย่างนี้ทำไมมาคิดอย่างนั้นดีเราจะได้เอาอย่างเขาว่างแม่พระพุทธเจ้าคงเอาบอกพระสงฆ์เอาอย่างเช่นเอาอย่างกวางบ้างแต่กวางออกหากินมาก็มีสติดีเดินไปก็หนังก็มองไปหยุดเดินไปหยุดมองไปสองตาเคยเห็นกวางลักษณะของกวางเมื่อดูแล้วเปรียบเทียบพุทธเจ้าที่เคยแสดงไว้ในพระสูตรมาดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยไปสอนธรรมที่นิวยอร์กก็อยู่วัดจองเหยินน่ะไปพิชิตความหนาวมันจะหนาวขนาดไหนหิมะลงตอนเช้าตีสี่ตีห้าน่ะขาวบนไปทั้งป่าตอนมากมีสีเขียวขาวไปหมดเลยแล้วเราไปพิชิตความหนาวดูพลังไม่เจ๋งขนาดไหนเราต้องพิสูจน์ลองดูเราจะเจ๋งนั้นพลังไหมก็ลงไปนั่งอยู่โต๊ะข้างสระยังไม่สว่างกวางไม่ก่อนเดินมาแล้วก็นั่งอยู่แน่งๆมันก็เดินยกมาเก้าหนังก็มองเรามันก็มองขึ้นไปหาลูกมันแล้วก็ยกไปเก้าหนังก็มองเราอีกมันก็มองหาลูกมันพอมองหาลูกมันลูกมันก็หยุดมันก็เดินมาหาเรามาดมจมูกเราเราก็เอาปากเป่าจมูกมันแล้วก็ถอยกลับกองถอยกลับมันก็ไปบอกกองไปออกไปทางเองแล้วถอยกลับเดินไปทางเองที่มันนี่ไม่ลุกลี้ลุกหล่นถอยสายมาสายมาแล้วก็เดินกลับมาอีกมาให้ลูกกินนมอยู่ข้างหลังเราข้างจับลงไปตั้งน้ำเตือนให้ลูกกินนมพอลูกกินนมเสร็จลูกมันก็นอนลงมานอนลงที่ตรงนั้นเลยแล้วก็เดินหนีไปแม่มันเดินหนีไปอ้าวมันอะไรเนี่ยถ้าลูกมาฝากเราเลี้ยงไงนะเขาก็โอ้ถ้ามันเอาลูกมาฝากเราก็ต้องดูแลให้มันสักหน่อยตอนนั้นพอถึงเวลาฉันเช้าพอมาฉันฉันเสร็จเราก็รีบลงไปนั่งเป็นเพื่อนกวางน้อยแล้วก็นอนอยู่ไม่กระดุกกระดิกบางทีก็ยืนขึ้นยืดขึ้นยืดแล้วก็นอนลงไม่ก้าวสักก้าวเดินเฉยๆแล้วก็เห็นหมาป่าอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะหมาป่ามาเห็นเข้าอาจจะกัดกวางน้อยตายแล้วก็เลยเป็นเพื่อนขวางอยู่ตรงนั้นทั้งวันเย็นเย็นมาแม่มันยังไม่มาจังไงเลยพอเย็นเข้าจริงจริงแม่ก็มาวิ่งบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมามาดูเราก็นั่งตรงนั้นแล้วก็ยืนให้ลูกกินนมแล้วก็ไปอันนี้เรียกว่ามันธรรมชาติของเขาพระเจ้ายังตัดประสูตรไว้เอาอย่างขวางเห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจเขามีสติกว่าคนเราคนเราบางคนรู้ดีรู้หล่นนะผลพันธ์คำแรกลงลูกคานเลยก็มาถ้าเราจึงไม่ผลพันธ์คำแรกนี่สติเราไปกลัวไปเห็นเสือเนี่ยไปเจอเสือด้วยกันสองคนคนหนึ่งกลัวเสือสุดชีวิตเลยคนหนึ่งไม่กลัวแต่ว่าวิ่งเหมือนกันคนที่วิ่งด้วยความกลัวกับคนที่วิ่งด้วยความไม่กลัวใครจะปลอดภัยกว่าคนวิ่งด้วยความไม่กลัวต้องปลอดภัยกว่าคนวิ่งด้วยความกลัวต้องลุกคุกคานได้เพราะเราจึงทำใจให้มันเชื่อถ่ายทำสิ่งใดก็ตามเห็นคนเจ็บคนปวดเห็นอะไรปัญหาเกิดขึ้นในตัวเราก็ในหมู่มิตรเพื่อนของญาติพี่น้องคนอื่นต้องมั่นใจให้มันมั่นคงดูดีๆได้บทเรียนได้คำตอบเอาไปหาพิสูจน์ข้อมูลที่มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้หลักในการทำใจให้แยบคายการทำใจไม่ลุกลิกลุกลิกไม่ผลสันตันแรกมันดีเพื่อจึงต้องฝึกคนพอสมควรไม่ใช่เราอยู่คนเดียวโลกนี้อยู่กับกายเราอยู่กับใจเรายาวกายมาเป็นปัญหายาวใจมาเป็นปัญหายาวคนอื่นมาเป็นปัญหายาวคนอื่นมาเป็นปัญหามาเป็นความรักความชังมาเป็นความพอใจไม่พอใจจะให้มันไปถึงโน้นเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติถ้าอยู่ด้วยความสันติสุขสันติภาพด้วยความราบรื่นความคิดของเราเนี่ยถ้าศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกกันความทุกข์ความที่ตกกังวลเศร้าหมองมันราบรื่นเห็นแล้วก็จำเนาะมันเห็นจริงมันก็จริงแบบนั้นเห็นไม่จริงก็ไม่จริงแบบนั้นมันจริงแบบมันจริงมันไม่จริงก็แบบแบบไม่จริงแค่แต่กายของเราก็เหมือนกันเวลามันร้อนมันก็จริงแบบมันมันร้อนมันปวดมันเมื่อยก็จริงแบบนั้นอย่าเอาความชนะมาเป็นทุกข์เอามาเป็นความรู้ไปเลยแม้มันเจ็บมันปวดมันเจ็บเป็นไข้ก็อย่ามาเป็นทุกข์เหตุของจริงที่มันเกิดกับกายมันเป็นเช่นนั้นเอง